Gabon entzuleo, kongi etorri Metal Garrasiera, Antxeta Irratian. Oh, ez zergatatzen da, jet. Ez ara hor con cara de preocupación. Kezka aurpegiarekin. Zagit. Oso pasu. Ez nahiz ondo entzutan, hori da arazo. Zagit. Zegin altugo. Loud and clear! A ber, bai, neri entzuten dira zute bintzat, ongi etorri Metal Garrasia ostiral bat gehiago, Antxeta Irratiko, Metal Saileko berenera eta bakarrenera ere bai. Hemen Antxeta Irratiko, 89.7, 90.5 eta interneten bidez metalgarrasian.wordpress.comen. Kaixo aier, zer moduz astea? Bueno, entzuten zait, bai, bai. Nik bintzat bai. Bale, ba... Beno, ba, ondo, ez dakit, gaurkoa aste honetan oraingoz ez dugu ezer berezik izan, baina, bueno, aste buruan eukiko dugu marron. Zegatatzen da. Frantziako legebiltzarreko hauteskundea dira, asike. Frantziakoak. Baina aste buruan dakago kontzertu, bai. Hori bai. Yeah! Hor kompensazio den gora. Ostia, ze nolako saturazioa egin dut momentu batean. Bai. Ez dakit nire mikro ondo ibiltzen den, o eske grito un montón. Eske, hori da, azterketak gut... Ez dakizan egizan ekutzen baian beldurra ematen diazu. Ez jetxi dut ganantzia ez horren fuerte sartzeko... Irabazpena, Aier, irabazpena. Venga, anda. Bai, bueno, esaten genuen gero komentatu pixka gehiago ez, baina... Ose, errenterion daude aste burunetan kontzertuak... Nungo? Iotz taldea, ez? Bai, Iotz eta bestea ez nahi batzen ez zen, baina... Osa, Charlik idatzi zeguna, gomendatu zegun talde hori. Hori da. Aizea pabean da, ezakit? Aizea pabean, aizea, bai. Eta edaria da oso merkea, eta izango zuten metal. Asi que, ba, ez dakazute eskusarik, horre egon. Eta gu, gainera. Eta gainera gu, horre egon gara, metal garrasia hor, partiendo la pana. Hori da. Breaking pena, the pan. Pena da ez ditugula horreindik kamixeta... Ez, registratuak, baina... Bueno. Ez baina, ba, pixkanaka, ari gara sartzen kamisetak egiteko. Igual, saio bakarrik irauten du denboraldi, hau, eta horrengo denboraldean ez digute guztien egiten, ez? Baina, izango dugu kamiseta de conmemoración gutxien, ez? Metal Garrasia, with the brutal and dire. Abai, ez gara orkestu, hemen itzaitin zuena, Ander Mazabal. Brutal speaker! Eta hor, kristatzean, eta zuzendari, eta produkzio lanetan... Aurkeztu ezazu zure burua. Haupa, nien eze... Kaixo, Dyerth, nahi? Dyerth, yeah! Ba, bai, hemen, ostia, ba, gehiago, metala ekartzera, pixka bat, horrela, pa, pilak kargatzeko, eta aste buruan, ba, bueno, aguantatzeko, ba, horrei, pitbull, eta delako kakaoiek entzungo dituzu dela, ba, taberna batean saltzen zatenean, ez? Okay. Lo que hace uno pa ligar. Lo que hace uno pa ligar. Ba, bueno, hasiko gara berriekin. Berriak? Sober izeneko lan plaza kazeresen. Talde Madrildar bezala aurkezten dituzten arren, Eskobedo anaiak Villanueva de la Beran hasi ziren eta bertan inauguratuko dute bihar taldearen izena eramango duen plaza bat. Alde batera utziko dituzte pasaden astean izandako arazoak, Venezuelan bira bertan behera utzi bar izan zutelako ezin izan zirelako herrialdean sartu. Urrezko diska Avenged Sevenfoldentzat. Talde Amerikarrak, sari hau jaso du Nightmare izeneko bere azken singleak interneten bidez 500.000 ordenpeko deskarga izan dituelako. Seigarren urrezko diska dute dagoeneko Amerikarrek. George Michaelen agur kontzertua salgai jarri du Stratovariusek. Jarraitzaientzako oso berri tristea izan zen bateria jolearen agurra, eta bueno, 2011-ko irailean ezagutu zutenean, eta horregatik erabaki zuten 5 kontzertuko minibira bat egitea, kontzertu horietako bat grabatu eta diska bikoitza egin dutelarik. Slipknotek bere festivala izango du. Metallica eta Motley Crue-ren ideiarekin jarraituz, Knotfest izeneko festivala sortu dute Corey Taylor-ren taldekoek. Abuztuaren 17-18 ospatuko da eta Lamb of God, Deftones, Sertankian edo Cannibal Corpse bezalako taldeak bertan izango direlarik. Tribune-en bira Espainiar estatutik. Azaroan izango dira estatuatuarrak Espainiar estatutik, Caliban eta Upon a Burning Body taldeekin batera. Euskal Herrira azaroaren 18an hurbilduko dira, Barakaldoko Rockstar Live gelan izango direlarik. Egon ez erakurtzen lehen soberrena? Nik ez dute zer esan nahi, ez? Baina zen nolako, ba ez dakite, agentzia mugitzen zaitu, joaten zarela Venezuelara kontzertuak ematera, bai. Eta ez dute estatuan sartzen duzten. Supuestamente paperak eta dena erreglan zuten, baina ezakit. Chávez, que cabrón! Nik, claro, claro! Claro! Joder, telebistan esatu dute, dela ahí el demonio. Siniestu behar genuen. Me cago en la leche, Antena 3! Tenía razón. Eta ez bakarrik Antena 3. O sea, Tele5 ere bai. Cadenas de confianza, información rigurosa. Vamos a lanzare, a ver. Vamos. Dios! Eta bueno, ba, ez dakit. Slim Noten festivala, bueno, ikusi barku gobernola zerrateatzen den. Da pixka, ez dakit ez. Nogatzen ez horrein dela urte bastante izan zen, 2004, izan zen Blind Garden ekin zuela bere festival propioa. Baita? Bai, eta oso ondo egon nomen zen, baina bakarrik behin egin dute, tira unos bagos. Entrevistan esaten zen, ez duzute berriro egingo, ozera, festival bat, oze bai, eta beraik, ez eske prestatu behar da, eta bestiak prestatu behar dira, eta... Ez dugu prestatu nahi. Lana. Oso ondo. Oso ondo. Eta, gaur ekarri ahotsai pixkat puskatuta. Zergati. Zer, berriak hori gelditua pixkat. Zibilizarra egiten, Ander. Ez dizut esango. Ojeto. Azterketa, eta negon naiz eta oiukatzen nere barnean hor nire gelar. Azterketa goiz! Baina, bueno, bai, hemen dikan, nire maixoak entzuten badu, ba, mesedez. Aprobatzen. Bai, gainditu iezadazu mesedez. Hola esaten badiozu, gainditu iezadazu, oso ondo, Ander. Oso ondo, bez, oso ondo. Ikusten duzu, tori! Oso ondo esaten dut. Mesedez, ba, bai, ez dut nahi gehiago ikasi. Eta, bai, ikusten baduzu azterketa ematen du ez dudala ikasi. Baina, ez egin kasurik, ikasten egonez, benetan. Bi hilabete. Eta gero kagatzeko, totali kagada egiteko. Pero bueno, Anderren bizitza zer egingo diogu. The Brutal Speaker, on live. Ay, eta bueno. Kandidatu abestia. Musika, ya. Absolution. Musika. Musika! Zer da, hau? Mozart? Bai. Batz? Ia. Mozart armeniarra. Oh! Armeniarra? Armeniarra. Bueno, Libano jaioa estatu batuarra, baina... Ez da armeniarra da. Libano jaioa, baina armeniarra da. Bai? Familias, bai. Ze gauza raroak egiten dut. Gerrak, genozidioak, bak, izu gazo joak. Estas cosas, zer, guk ez dakigu horretaz ezer, ez da? Guk ez dakigu gerraz eta genozidaz euskal herrian, ez da? Baina bestetaz, ez, armeniarraz kasu honetan. Joe, baina dago, bueno, ez dakite, pero bueno, inguruko, ez, Libano guazen? Pelikula, Israelgo pelikula bat da, animazio pelikula bat da. Bars from Bashir, ez dakit nena esan, ez dakit, ez egiten du, bueno, gogoratuko naiz gero, biatuko dut informazioa, hemen, información adicional ampliando. Bueno, deta nor da Armeniako Mozarta? Ba, Serj Tankian handia. Eta, bueno, hitz egiten ari ginela gauza hauetaz, ba, ipatu abuztuaren, osea, 2011ko, ba, buztuan eman ziotela Armeniako lehen ministroak eman ziola, ba, ohorezko medaila. Ba, batez ere horregatik, musikaren promozioa eta, bueno, Armeniako genozidioa ezagutzera emateagatik. Hombre, zer tankian, zago nuke guzti, bueno, System of a Down taldekoak, ez batez ere, baina zertarkian partikularrez, ba, oso kritikoa beti. Bai, politikoki. Politikoki, bai, gainera. Ba, oso aktiboa. Gainera, bere zigilu propioaz, Certical Records zigilua, ba, oza, ez zonari promozionatzen ez pixka bat. Nahite esan, ez dela kritika Amerikar estatuei, eta bueno, estatu guzti ez, baina Amerika estatuei, ba, gertuen gertatzen zaiena, zaielako ez, ba, bueno, ez delako, ez dela, ba, Amerikan idiot hori Green Dayena, ez? Ja. Daudela, oza, ikusten moduzute, ba, videoklip hori, nola da, Empty Walls videoklipa, ba, nire ikuritzen zait, ikaragarria, ba, bueno, egiten, erabiltzen dituelako Irak eta Afganistaneko gerrako irudi guztiak, eta antzesten ditu umeekin, ez? Bai. Eta da bastante, bueno, oza, umeekin ikusten, eta, bueno, da bastante komikoa, baina... Ez pixka pildurre ematen du. Bai, ba, bueno, gaurkoan Serge ekarri dut. Egia esan, zain gaude, sistemek noiz ateratzen duen zerbait berria. Bai, ba, bueno. Bestela zuzeneko ematea. Dira musikaren salbatzaile, me cago en salvadores del metal. Baina, bueno, bitartan esan beharra dago, ba, uztailaren 20an kaleratuko duela bere lan berria Serge Tankianek, Arakiri izana izango du. Hirugarren lana, ez? Bai, hirugarrena. Jo. Eta, bueno, dagoeneko ba, lehen singela kalean da, Figure It Out, gainera, bueno, hor aipatugun kritika politiko guzti hori oso nabarmena da. Eta, bueno, ba, hemendik bi egunera, ba, bigarren singela kalean izango da, Kornukopia izenekoa. Eta, gero bueno, kexatzen ginen guk, hori berrietan, aste batean agertzen zela berria. Askatu du singela, bestean. Askatu du beste singela, bestean. Askatu du portada. Idutea kuentagotaz, hori beraietaz hitz egiteko. Ah, noski. Egon atrás. Osa, diskaz da atera oraindik eta ja bi single kalean da egongo dira, osea. Gero esango dute pirateria. Claro, ahí ponen la miel en los labios, eh? Eta gero, hype, sortzen dute hype. Ba, bai, eta, bueno, ba, aipatu bezala, ba, baduzute YouTubean edo zuten lekuan ja entzuteko lehen single hau, Figure It Out izenekoa, eta, bueno, ba, entzungo dugu, zer iruditzen. Hortxe, izan dugu. Ego naiz behiratzen, abertze esan nahi duen, ze gehien errepikatzen duen esaldi horretan esaten du CEOs are the disease, osea... Bai, bueno, arazoaz, CEO da empres... nola da? Jefeak, ez? Director bai, ejecutivo. Director ejecutivo. Chief, ez dakit nola da ingles ez. Bai, ego naiz behiratzen hori jartzen zuen lehen aukeran. Dira, como ez? Disease, gaixotasuna. Gaixotasuna, bai, arazoa zentzu horretan, ez? Ba, bai, askotan baita, bai, bueno, bankian, oso erraz ikusten ari gara hori, eh? Mira, ba, bai. Gero esaten zuten, de coña, tenemos dinero pa rato. Haze kabroiak. Ba, ba, ba, bueno, jarraituko dugu. Eta hor, rabia horrelako berriak ikusita, ez? Nola gastatzen diren beste milioi. Ba, bueno, kabroi batzuk, eh? Kabroi batzuen ipurdia garbitzeko. Eta ez ditugu kartzera eramaten, pues kabre horrekin, ez? Ba, gaur ekarri dute hardcore punk talde bat. Bastante, bueno, bastante metaliko. Ez nuke hor sartuko guztiz, baina bueno, All Pigs Must Die taldea da. Eta hori esan dugun bezala, ba, hardcore punk talde bat da, taldeko partaideak The Hope Conspiracy taldeko Kevin Baker, Coverage-ko Ben Coller eta Bloodhorse-ko Dan Wen, ez dakit nola pronunziatzen den, Wentworth eta Matt Boots dira. 2010 urtean debut EP ateratzen dute eta gero, bueno, hilabete batzuen ostean atera zuten gero beste bat, beste EP bat. Hori 2010 urteko abenduan. Eta bueno, bai, eta bueno, joan den urte lanean egon dira eta bueno, egon ziren kontzertuak ematen eta bar eta azkenean ba lehen urtean lehen diska kaleratu zuten. Disko honen izena God is War taldea da, barkatu, diskoa da, jainkoa gerra da, edo ez dakit noa da. Oso disko agresiboa, niri, bueno, gustatu zait, da bastante traieroa, bastante traieroa da, ez? Eta, bueno, normala da, ba, traiero izatea, ba, Massachusetts-ko talde honek influentziak, ba, Black Sabbath-etik, Celtic Frost edo Entombment-etik, ba, Barthory, Bruzum edo Napalm Death bezalako taldetara doa. Beraz, ba, bueno, ba, metal asko entzun duten jendea dirudi, eta, bueno, disko hau ikusiko, entzuten mozute, ba, ikusiko zuten nola da pixkate, bari amalgama hori, ez? Ez dela guztiz hardcore, ez dela guztiz metal, da pixkat, batzutan emate oso agresiboa eta beste batzutan ba, ez dut esango melodikoa ba. Melodikoa bat mendikan, ba, bueno, ez nun oso bentsat ohituta gaude melodikora ba, ez dut esartzen hori ez. Baina, bueno, interesgarria irutu zait diskoa, ez da berria. Gaur neon gogoan deri gabe negoen ta, ez nituen talde buruzko uno, ez, gauza berriak bueno, badakitate dela pilo bat talde berri, baina pilo bat ez aizki gustatzen, hasi que ez dute karriko nera ez daidan gustatzen gauzak. Eta bueno, ba hori hau ikusu, eta bueno, nire interesgarri iruditu zait, eta bueno, pues hori, hemen jartzeko esan dugun bezala All Pigs Must Die, txerri guztiak hil behar dira. Bai. Eta hauena bestia, Sacrosant. Hortxe. Believe in me. kañeroa, izan da, arre. Bai, bai, bai. Nego ez dakit, entzun dut, pixkat, eta gustatu zait, eta, bueno, esan duen bezala, ba, talde nahiko berria, 2000 esan duen bezala, ba, 2008an, no, 2009an sortu zen. Beraz, ba, bueno, ba, ez dakit aukera bat eman talde berri bat da, eta ez dakit, igual, egun batean dira famosos, eta seinalatzen dizute de kontzertu batean, eta esatu, zuk zinen hemen, hasieratik. Hori garrantzitsua da. Ke power del espíritu, hori esaten, hori esango balizute. Ho, ho, ho. Ah, no, no, bueno, ba, oraingoan ba, beste metal alternatibo talde bat ekarri dut, gaurkoan ere. Kasu honetan, ba, danimarkarrak direnak. Oso alternatiboa ari zara bihurtzen azken aldian, eh? Ba, pixka denetatik ekarri bar dander. Ez dakit, bakarrik komentatzen nuen, Ba, bueno, talde hau ere egia san ez da oso ezagunan. Jebian murtu beharko naiz, me cago en la leche! Barkatu. Ba, bueno, kasu honetan, zuk aipatu duzun talde hori bezala, ba, hauek ere ez dira oso ezagunak. 2007an sortutako taldea da. Eta, bueno, 2007-2008an bi EP kaleratu zituzten, bueno, horrekin hasi ziren pixkat izen bat egiten, ba, bueno, suposatzu bere zonaldean, Danimarka eta beste herrialdeetan. Eta, bueno, 2010an lortu zuten lehen diska kaleratzea, Beauty in Chaos izenekoa. Beauty, azte beauty daude Danimarkan, Joder, nire nola egiten dituzun, nola lotzen jak, dituzun gaiak, eh? Jak, horruzten dut. Nola esan duzu, parkatu. Zer. Lanaren izan esan duzu? Beauty in Chaos. Beauty in Chaos. Dertasuna kaosean, edo? Bai. Kaosean nola esaten da? Kaosa, bai. Kaosa. Chelsea-ren kaosa. Filazoaz. Aurten kaleratu dute bigarren lana, The Empty Frame izenekoa. Empty Frame? Nola itzultzen da frame? Frame, ez da irudia, o... Ah, markoa edo... Marko, irudi edo instante hori ez, frame da... Bai. Bueno, bai, ere bai da kost... Bueno, gazkinaren... Bueno, hemen metal garrasia ingeles klaseak! Oso ondo. Hemen endaiatik zuen etxera. Eta nahi geografia klaseak, aipatu talde hau Arusekoa dela, ba, izan ere bertan egonen naiz eta oso hiri ederra da. Ai, tirandoz el moko de viajero, Eta, bueno, bai, katedra lederra du egia san, Arusek. Egia da! Bai, bueno. Ba, igual, pentsatu zute, aierta pixka eta raroa bidaietan, ez da, bai, aierta, horrela, jende hori, asko, osea, kieda asko, esaten zu, neutela altxatu goizeko zazpitan ikusteko gauzak. Barkatu. Ingi dut da lehenko ondolo eginda gero gauzak ikusin. Bale, baina gauzak sortzitan. Ba bai, horrelakoa da, iert, gustatzen zaizkio elizak ikustea eta horrelako gauzak. Ez gezurrik esan, hande. Gauzak ikustea bai, horrelte ondo. Ez dute komentatu ez, ba hori gustatzen zuzula ere bai egitea ba, rito satanikos en los cementerios. Hori esan daiteke, hori zabar. Hori bai da metal garrasia ez, hori bai. Hori bai. Todo nada hemen, dena edo ezer. Iert, mesedez. Bai, jarritu hartut. Bai, Arusek dakala hori, bai. Katedra losopolita. Bai, bueno, taldea osatzen dute, Jacob, Ulrik, Patrick, Mats eta Mikelek. Mikel bikarekin, eh? Ulrik hori gustatu zitzen, turren ikusi nun, bai, eta bai. Hori Ulrich zen. Ain, baina alemaniarrez Ulrich. Alemaniarrez, da. Igual bai, baina ez berdina. Bueno, aipatu edo, bueno, irakurri denan arabera, ba, denborarekin, ba, pixkate metalera gehiago hurbiltzen joan dira bere estiloan, eta, bueno, egia esan, ba, azken diska honetan, TMT Frame izeneko diskan, ba, bueno, partekatzen dituzte, abesti kaineragoak, eta beste batzuk pixkate suabeagoak, entzun duguna bezala adibidez, baina, bueno, egia esan, ba, niri zuk aurrekoa gomendatu zuen bezala, nik hau gomendatuko dut, proposamen interesgarria irutzen zait. Eta, bueno, entzungo duguna bestia, ba, pixkat kaineroa da, bestiakin konparatua, eta, bueno, Shadowborn du izena, eta entzungo dugu da. Shadowborn! Hortxe, Danimarkako proposamen hau. Potenteak dira. Ba, hai ondo dagoen, nire gustatzen zait. Beratu barko diogu. Hori esan duzunan lehen, abesti dituela abesti suabegoak, eta gero besteak potenteagoak, nire esan, seguro que mugitzen dira, zango dira metalkoreros fijo. Baina zuk azken aldian, zaude, metalkorero perdido. Lehen esan dira su alternatibo, horrein ez metalkorero. Gauza zuri, gauzak esan. Bai, esan. Nere bihotza. Ez, komentatu... komentatu garen... agonezela entzuten. Eta peskat, bueno... karri duan urrengo taldea da peskat estilo... entzuten duzuten bezala da peskat estilo peculiarra ez, baina... agonez entzuten... eta azken aldian pilo bat taldea ari dira sartzen... nola da? Dubstep soinu horiek. Horretzen zara karri genunean kornen azkenekoa, zeukela dubstep soinu elektroniko horiek. Eta pilo bat, nire ikusten pilo bat banda ari dira sartzen soinuri. Eta izan da gaur el colmo de los colmos, ikusi duanen, Muse taldeak atera dula urrengo lanaren preview bat edo horrelako bat, ez, trailer bat. Eta zekan, dubstep soinuak. Eta gara irakurtzen duzu, komentarioak eta esate dute, bai, eske nahi genuen egin zerbait guztiz ezberdin ez dakizten. Ei, ei, aiztu, mesedez. Ez dakit, mi llamamiento emendikan, a ber, mesedez, ez egin dubstep gauza gehiago. Osa, pixka bat bale, baina... Ja ez da berritza, ja. Ez da berria, ja da kansante. Ez que gainera da pillat, da super kargante. Soñu, bai, beti gauza hori, berdina ez. No ez benka, bale, baina, joder, ez da ahi la moda. Bueno, jarraituko saioarekin. Eta bai, ekarri duan urrengo taldea, esan duen zera, ba, pixkate, bitxiak dira estilon. Rautier talde suediarra. De sueko esan da hoi la cosa, porque urrengo azkeneko talde bai suediarra izango du. Eta, bueno, Rautierra suediarra hauek izena Predator filmetik hartzen dute. Ez dakit, ez nez goratzen nik. Rautier, eta da nere pelikula favorito. Osa, rexia da, Harry Rautier eta Harry Predator. Galdetu Google-i, ez? Claro. Bueno, momentuz, iru lan kaleratu dituzte, de Finns Barakrieg. Ba, bueno, esan dugun bezala suediarrak dira eta suediarrez idazten dute uste dut. Eta, bueno, Dead Finns Barakrieg, ingeles izan, bueno, euskera izango litzatekela, ba, gerra bat bakarrek dago. 2009an atera zutena, Skrieg fram Bildmarken, euskera izango litzatekela, ba, wild, nola, wild, nola, wild, salvaje, ez? Basatiaren deia edo zerbaitola 2010an eta Fran Norland Til Helvetets Port. Eta hori ez dakat ez dakat traduziorik. 2012an aurten atea dutena, ez? Talde oso gaztea, bestea bezala, ba 2008an sortzen dena. Eta, ba, bueno, momentuz, interneten ez dago informazio askorik, talde honi buruz. Bueno, osatzen duten partaideak hiru dira. Halkov, Baffel, eta Jonas Klechlundgren. Eta, bueno, ba, hori, bere, saietu nahiz hori, bere web horri aldean sartzen. Baina, pues, bueno, ez dagoen dena... Suposatu, alemaniarrez edo, bueno, edo, ez dakit, suediarrez edo, hizkuntza arraro horretan dagoela. Beraz, ba, bueno, nik jetxuan diska azkeneko hau da, ba, Fran Norlandit Helvetesport. Eta, bueno, metal industrial disko bat da, nahiko bitxia, nik, bueno, gomendatu noko nuke bakarrikan, ba, bueno, izate mazate pixkat abiertos de miras. Ba, bueno, diskoak abesti oso potenteak dituelako, baina ere bai da ditu abesti benetan raroak. Eta, bueno, ba, ez dakit bitxe iruditu zait, eta zerbait berriek hartzagatik, eta, bueno, aber zer iruditzen zaizue. Rautier hauen abestia, besten ai mig, da. Hortxe. Oh, Hortxe, Ander. Bai, bai, Rautiarren beste naik mi jabesti hau. Zait, hori, kurioso iruditu zait, eta joder, doan duzute musika interneten, me kago en la leche. Jetxi, ezagutu gauzak. Bazer, idazle batek, uste dut idazle bat esan zula. Hizkuntza bat ezagutzen duzunean, mundu ikusteko era bat ezagutzen duzu. Hizkuntza gehiago jakiten duzunean, hizkuntza gehiago dituzunean, mundu ikusteko era gehiago. Ba, musikarekin gauza berdina gertatzen da. Musika kultura da, azkenean, ba hori, mundu ikusteko bakoitzaren paranoiak, ba hor, reflejatzen. Zer jakinduri, Ander. Ikusi duzu, eh? Oh, fuck yeah! Bene, ba. Horrengoan, nire azken propasamena izazen pixkat pike bezala. Ze, bueno, azken asteetan, bueno, ba, nuzbeinka edo, aipatu duzu Arch Enemy... ¡Grandes! Aipatu duzu Arch Enemy taldeko abesaria, ez? Angela bai. Gozou eta bere ahots... Azte emakumea. Eta bai, azte ahotsa duna. Hori, ahots izugarri hori, ez? Ke berridos pega. Eta bueno, gaurkoan kompetentzia egin diezaioken emakume bat ekarri dut. Gero ezin da hori. Gero erakutsiko. Ez. Bai. Ez erakutsi, ez dune jakin. Bueno, horretarako Kanadara joango gara. Hortzu. Montrealera hain zuzen ere, Quebecera bertaz. Bertatik Diagonist izeneko taldea da, kart. 2004an sortutako taldea da, Dani Merino gitarra joleak, Chris Kells basu joleak, eta Lisa White Glues abeslariak. Hasieran, bueno, The Tempest izena hartu zuen, eta 2007an aldatu zuten Century Media zigiluarekin sinatu ondoren. Eta, bueno, ezkerostik, bidizka kaleratuak zituzten orain arte, eta pasadean astean kaleratu dute... Ba, The Prisoners izeneko lan berria. Bueno, aipatu, ba, naiz eta, bueno, egiten dituen guturalak Angela Gozouk bezala, ba, Melodez taldea dela, partekatzen ditula bueno, suposatzen da bakarrekan, por completar, suposatzen da Arch Enemy Melodez dela. Eta bai da, bastante, bai da, bastante melodiko, musical, eh? O sea. Bai, musikalki, baina hotxa hori begira ez. Hotxa ez, hotxa. Hori da, zentzu horretan esan nahi, no? Eta, bueno, gero aipatuko ditugu zenbat konparazio interneten irakurrituna nahiko kuriosoak. Na bueno, jarriko dute Diagonist taldearen aurreko diska bateko abesti bat, nahiko erakusgarri dena ba, emakumenen oio egiteko kapazitatearena. Gustatu zen lehen, jarri dezakezu behar hasiera, mesedez. Zaitu nena. Oh! ¡Ya! ¡Qué grande! Bueno, nik esan behar dut, hola entzuten duanean, gogorra egiten zari da, talde bat bakarrik hola kantatzen duna, hartzen miren kasuan bezala, baina bueno. Baina, nahi, aiert, mundua ikusteko era bat da, kabreigoa ezagutzea, ez? Baina eragonez, azkeneko astetan jetxinun berriro... Children of Bodonen zuzenekoa, eta jo... Esatu zorra... Zai gustatzen asko Alexei Laiho duna hotxa, baina da pixkatu... Eta hor kabreoa erakusten duzu eta... Joer, ez dakit... Bakoitzak barruan, barruan daukana ezagutarazten du. Tori! Bueno, aipatu bezala hori, interneten aurkitut konparazio bat Angela eta Lisa bi abeslarien artean nahiko... Kuriosoa, iruditu zaidana. Irakurriko dut ingles ez lehenko edo... Bai, bai. Ese bueno, the difference between Alisa and Angela is that Alisa is an angel of death who can blow your mind just with her voice, whereas Angela is a true brutal gorgon that can petrify you and explode your guts, combining her voice and her eyes. Aha, yeah. But both of them are fucking killers and goddesses of metal. Ah, bai. Bai, nik ulertu zaitu, bai, baina, bueno, gure entzule... Bai, ingot itzulpen libre bat. Milioi entzule ditugula hor lur mundutik. Egingo dute itzulpen libre bat. Estatu batu eta tijetxiduna, galdituko zen flipaun ere auskera txungoakin, baina, bueno, zen nizaiatu naiz. Bueno, itzulpen libra litzateke, ba, desberdintasuna dela, Alisa heriotzeko aingeru bat dela, bere ahotsarekin zure burua lehertu dezakeena, eta Angelak eta Angelak bitartean gorgona bat delarik, ba, harri bihurtu zaitzake, eta tripak lehertu bere begiak eta ahotsa kombinatuz. Jo, ¿cómo no te puede poner una mujer cuando te puede hacer esas cosas? O sea, benetan, ez dut ulertzen. Bueno, oberena... Irakurri nun gainera arkenemiko Angelaren inguruan, eta esaten zuen It's beautiful and brutal. It's brutiful. Brutiful, bai. Hori oso nahi zuen. Suena, pixkat, a fruta. Frutiful. Bai, bueno, nik Dagon ez dago, bueno, ez dute taldea, ez dut entzun, asko. Nik, bueno, arkenemi... Ba, bueno, lehen aldian hori goatzen zara, joan ginen Metal Gear, cuando éramos jóvenes, when we were young people. eta, bueno, orduan taldeaz nuen ezagutzen, eta ni goatzen ez gaina lehenengo aldia jarri zegoetela hor jartzen zula death metal melodiko, eta gu esaten, bueno, nahi gustatzen zait In Flames, gustatzen zait Children of Bodom, esatut, ba, hau gustatuko zait. Eta esaten, ala, zer da, hau, izte. Claro, gero urtea joan ala, ba, bueno, bagoetzen gustuak, ba, aldatzen joaten dira, ez da, nik, bueno, bihurtu nez brutal, more brutal. Eta bueno, eta... Ez dakit, ez? Erderaz, bueno, euskara ez dakit, no? Llegas a apreciar horrelako, bueno, aldaketak eta hori ez. Eta bueno, pa... Nik gero jarriko dizut arkenemi, eta ikusiko dizut, vais a flipar, se os van a caer las bragas. Bueno, hori, aipatu dugun bezala... Kuneroak eroriko dira. Ez berdintasuna litzateke, ba, bueno, deagonistek ahots garbiak eta guturalak nahazten ditula, eta, bueno, hori da nire gehien gustatu zaidana, eta, bueno, azken diska, Prisoners izenekoa, ban, nahiko gustatu zait, baditu, bueno, hola, aldatzen, abesti ederrak, batzuk suabeagoa, besteak potentagoak, eta, bueno, beste talde bat, ba, bueno, gaur talde guztiak gomendatzen ari gara, baina benetan uste dut, ba, talde desientea dela, eta ba, nahi baduzute aukera, Deagonist talde hau entzuteko, eta entzungo dugu Everybody Wants You Dead. Yeah. Hor dugu, Alisa ez dela aspertzen buiaga. Ze ultra, ultra illobiko ahotsa du. Bai. Bot de ultra tumba. Euskaltzen diak entzungo balu, illobira jungo liateke denak, vamos. Arazoa hor, euskaltzen, nekom ez, arazoa non, non? Euskaltzen diak, an. Bai, ziur. Beti, itzarraroak aurkitzen, ez? Guk erabiltzeko egunero, egunero. En fin, ba bueno, ba, bukatzen neinean, ba, nik bestea, golpe sobre la mesa, esan dut, ez, ez, baina bai, ose, bueno, interesgarria, horrutziko dut, interesgarria, zure propo, azken proposamena, baina neria, ba, arkenemi lopetan, petatzen dute euskeraz. Ba, bueno, Death Melodiko talde suediarra, 86. urtean sortua, eta partaideak Carcass, Armageddon, Carnage, Merciful Fate, Spiritual Beggars, edo Eucharist bestelako taldeetatik zetorren, ez? Lehenengo lanarekin ez duten ospe handia irazi, baina, bueno, Suedian zenbait, bueno, ospetsu, ez dut esango ospetsua, baina, bueno, fama asistiren irabazten, eta batez ere Japonian, ez? Eta ez handa gauzat, bueno, ez dela berrian eretzako, ba, bueno, entzuten mauzu musika, askotan, ikusten zuen, nola? Death Melodiko talde pilo batzuk, ba, Japonian, arrasan. Osa, azok ikusten zuen adibidez, Children of Bodom, bere lehenengo, bueno, ez dut esango lehenengo urteetan, ez? Baina, nata zuen Tokyo War Hearts diska, bizkat, fideltasun hori, ez? Ez dakit, premiatzeko era batean, ez? Egonez, behatzen, Arken Emi uste ditutela bi disko, o, zuzeneko bi disko Japonian ateratak. In Flames ere bai, bazun uste dute beste Japonian besteat, eta, bueno, ez hain atzera joan da, ba, niri asko gustatzen talde bat, da, euskal talde bat, Rise to Fall taldea, ba, bueno, lehenengo bira, ba, Japonen egin zuen, ez? Beraz, ba, estilo bat da, ba, Japonian asko apreziatzen dutela, eta bueno, politero ditzen zait, ba, horrelako taldeak, ba, ba, bueno, ez, hau, era batean, ba, premiatzea, ez dakit non esaten, premiatzea, saritzea. Tori. Eta, bueno, ba, 2000 urtean urte garrantzitsua izango zen, ba, lehen abeslaria, Johan Liba, talde hau utzeko zuelako, eta ordurako, ba, ez eza, beretoki hartzeko, Angela Gosou izeneko kazetari gazte amater bat hartu bai zuten. Gaztetaria, zu bezala. Gaztetaria. Zu bezala. Michael Amott taldearen liderrak ahots diabolikoa goan nahi zuen urrengo disketan eta bueno, hori horretan hasi zen lan egiten, ez? Lehenengo lanak igual ba bueno, nahiko heavyak edo ba ikusiko dugun bezala ba ahots guturalak erabiltzen dituzte, baina riff eta gitarrak ba nahiko heavyak izaten dira, ez? Eta bueno, ba, pixkat 2005 urtean, ba, izan zen ere bai Europan zehar behin betiko ba, taldea ospetsu bihurtu zenean. Eta ere bai, ba, liderrak Amot Basu Joleak ba, taldea utzen zuen ere bai, ez? Beste erako, beste proiektu batera sartzeko. Horrek ez zuen taldea oltu eta bi urte berandugo Rise of the Tyrant izeneko lana atera zuten, taldearen oberena eta brutalena, ba, bueno, nire ustez, ez? Eta azken aldean, ba, bueno, pixkat horre nastutak ibilidea, ba, ematen zuelako, ba, esan zuen Angela Gosso abeslariek esan zuen, ba, atxeden bat hartu behar zuela taldeak, baina gero agertu ziren beste taldekideak esaten ez, lan bat, disko batean asistirela lanean, gero esan ziaten, ba, o, bueno, zegoela rumorea hor taldetik botako zutela, ez dakit pixkat hor nazi ez handia azken urtea, hartzen ebintzat, baina, bueno, kalitatea gute, eta esan doan bezala, ba, Japoniako publikori saritzeko, ba, ekarri duena bestia, hor zuzeneko kontzertu horretatik atreta dago, Nemesis abestia da, eta honekin agurtuko dugu. Hori da, agurtuko gara. Agun eskerrik asko hor zaudeten guztia eta entzuten gaituzu noi, komentatzen duzuen noi, inor, bueno, eman zion Josebak, eman zion me gusta, I like. Baina, bueno, jarri ja altu eta, ja. For one, we are one! Eta honekin pagoaz zurrengo astera arte. Bueno, aipamentxo bat aurkitzen badut. Bai, kontzertua biharkoa, zela Illots eta Plushware Lleidako taldea. Bai, bederaz, bastante potenteak. Trash eta heavy antzuteko aukera. Bai, ez da papean eta hor egongo garela hor metalgarrazia, edaten garagardoak. Zik nahi baduzute hor, ez da, echar un rato errisas, hor egongo gara. Hori da, venga. Gero arte.